gentili hominis. Canta lingua mea castellana, olim silata in sua fama, nunque meterium fracte porcellane. Ex verbo tuo elicebam, vocem Salomonis et in deserto scientiae et philophiae exemplum tuum spiritu resum. Et elegit